الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، tukiendelea na sura hii ya al-waajibat al-mutahakkimat, tukiwa katika kutaja ya dalili za sharti za la ilaha illa Allah, tunaingia katika dalili ya sharti ya pili al-yaqin. الإخلاص دليل يا شخص يا تابع الإخلاص قوله تعالى دليل يا رب الإخلاص المنافي للشرك إخلاص أمباره مبيرا وتكاسو ويتكاسا كالمهين ننمنا صوت زوجين فليبيعني قوليات الله تبارك وتعالى في سورة الزمر الله أنسيما ألا لله دين خالص تنوير يقوم نيابي الله تبارك وتعالى بقوليات دين يتخسيك متين ومزوري أمار ويتخسيك موشركين بنياني الله تبارك وتعالى متاكا وجواكي ومتكاسي كتك متندويا وميما ونالوقانا نا وسمشركيش الله تبارك وتعالى نكيك تشعينا يويوتي سوا إيوني ملائكة آما إيوني نبي أو ولي كتك مولي والله تبارك وتعالى hataki Allah kushirikishwa na kitu cha aina yoyote. Kwa hivyo anahitaji utakaso katika ibada zake na katika matendo mema ambayo waja wake wanafanya kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kuelewa kwa mwanzo ni aya ambayo amesema Allah tabarak wa ta'ala katika surat az-zumar, katika surat az-zumar aya ya tatu pale aliposema subhanahu wa ta'ala ala lillahi dinu khalis, tambueni kwamba ni yake Allah subhanahu wa ta'ala dini iliyotakasika. Na mbele akataja vile ambavyo huwa wanamshirikisha navyo sema walladhina ittakhadhu min dunihi awliya, na wale ambao wamejifanyia kinyume cha Allah vipenzi mawali. Halafu wanapokatazwa juu ya kuabudu wa malaika mawali, kuwaomba au mawali wa shirika, wanasema ma na'buduhum, sisi hatuabudu hawa isipokuwa sababu ya kufanya hivi, illa isipokuwa tunafanya hivi liukaribuna ila Allahi zulfa, watukurubishe zaidi kuwa karibu na Allah tabarak. Yani wenyewe wanaitakidi kwamba wanapokuwa wanaomba mawali malaika msharifu, wanaitakidi kwamba jambo lile, kwa sababu wale ni watu wema na wao wana madhambi, basi litamfurahisha sana Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Allah akakataa na kuonyesha kwamba hahitaji kushirikishwa na chochote, iwe ni malaika, iwe ni mtume, iwe ni walii ama kitu kingine chochote. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala, pia na katika kauli yake nyingine Allah subhanahu wa ta'ala rahmani wa rahimani, Allah subhanahu wa ta'ala asema wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din. Wama umiru, wala hawakuamrishwa. Kina nani? Wanadamu, ni majini. Isipokuwa wameamrishwa viumbe hawa, illa liya'budu Allah, isipokuwa wameamrishwa kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhlisina lahu din. Hali ya kumtakasia Allah dini. Hunafaa dini ambayo iko mbali na imejitenga na ushirikina. Dini ya Uislamu iko mbali na ushirikina, haiko pamoja na ushirikina. Harifan almailan an ashirki, haiko katika ushirikina, iko mbali. Kwa hivyo watu hawakuamrishwa, isipokuwa walichoamrishwa ni kumwabudu Allah hali ya kumtakasia dini. Tena dini ambayo iko mbali na ushirikina, tunafahamu. Wa min sunna, hii ni aya katika sura Al-Bayyina aya 5. Wa min sunna, na katika upande wa hadithi, upande wa sunna, al-hadithu sahih, al-hadithu thabitu fi sahih, ni hadithi iliyothibiti katika sahih al-Bukhari. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث أمال المسلمين أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نايا أبي هريرة أم يبكي حديثه كتوكا ولمتوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيما تمرق عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالص من قلبي. أسعد الناس فتكوات وما وتكون نفاس يقوانزا watu wenye furaha, wenye mafanikio siku ya kiyama, yani watu walio na nafasi siku ya kiyama, ni shafaati ya kupata uombezi wangu mimi. Yani watu watakuwa na furaha zaidi ya uombezi wangu mimi siku ya kiyama. Man qala la ilaha illa Allah, ni yule ambaye amelitamka, alhamdulillah, amelitamka neno la la ilaha illa Allah, utamkaji wake khalisun min qalbi, ametakasa neno hili kutoka moyoni. Mnakumbuka au fi nafsi au nafsi hii au ametakasa kutoka katika nafsi yake. Mnakumbuka katika tulipokuwa tukielezea sharti ya kwanza, al-ilmu al-munafi lil-jahl, al-ilmu bimaanaha nafyan wa ithbatan al-munafi lil-jahl, ha, tulieleza kwamba kalima hii ni kalima ambayo ya ikhlas inakulazimisha uitakase dini yako, uyatakase matendo yako, na namna zote za ushirikina, shawahi bishirki zote, kama vile ria, ahawa, ibada za masanamu, ibada za mizimu, ibada za mashaitani, zote hizi mtu atafikana ajiweke nazo mbali kabisa. Kwa hiyo watu watakapopata uombezi wa mtume siku ya kiyama ni kina nani? Wale ambao wametamka la ilaha illa Allah wakiwa wameitakasa ndani ya nafsi zao. Kwa hiyo ile masala ya kusema kwamba mtume ataniombea, hapa mtume hawaombei washirikina, mtume atawaombea watu wa tauhidi. Tufahamiane vizuri. Kwa hadithi hii inaonyesha kwamba mtume ataombea watu gani? Almuhidun, watu wenye kumpwekesha Allah, washirikina hawana nafasi. Wewe unapokuwa unamwabudu Allah na Abdul Qadir Jilani, unamwabudu Allah na Muhammad Nasir al-Qadiri, unamwabudu Allah na Abul Hasani al-Shadili, unamwabudu Allah na malaika Jibrilu na Mikailu na Israfili na mwingine mkamwita Israeli, Sasa nyinyi mwabudu Allah na malaika, hamwezi kupata uombezi wa mtume kwa sababu mtume hatuombea washirikina. Tufahamiane vizuri. Mtume hatuombea watu gani? Washirikina. Mtume atawaombea watu wa tauhid. Wakati sahihi an Ithban ibn Malik, pia kuna hadithi nyingine katika sahihi Al-Bukhari na Muslim, hadithi iliyosimuliwa na Ithban ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم يبكي حديث كتوك ونمتوم محمد صلى الله عليه وسلم نسيما إن الله حقيقة الله ليتكسيك حرم على النار أن يحرم شيئا موت يعني الله أن يحرم شيئا موت ما بيوك أموت نكيوم بي ها نبيك ونكيوم بي سواسا فسا موت أمي حرم شيئا wewe kuna mambo umeharamishiwa na moto nao umeharamishiwa. Ameharamishia nini? Ameharamishia moto kumunguza man qala la ilaha illa Allah, mtu ambaye amekufa ili hali anatamka la ilaha illa Allah, yabtaghi bidhalika wajha Allah, anatafuta kwa tamko lake hilo wajhi ya Allah, hakuna kingine anatafuta, anatafuta wajhi ya nani? وجه الله تبارك وتعالى. متفق عليه. وللنساء نسائي نكتب البكازي ويقولوا ان الامام النسائي في اليوم والليله كتب كتابه من حديث رجلين من الصحابه عن النبي كتب حديث يا وتوريد كنكم الصحابه وبنتم محمد صلى الله عليه وسلم مشينا من قال لا اله الا الله yeyote ambaye atatamka neno la la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, Allah ambaye ni mkweli asiye na mshirika, lahu almulku, yeye Allah ndiye mwenye ufalme, walahu alhamdu, na yeye Allah ndiye mwenye sifa njema na shukurani, wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye Allah ni mweza juu ya kila kitu, yani Allah ana uwezo wa kila kitu, hakuna kinachomshinda Allah tabarak wa taala. Akayasema haya maneno mja mukhlisan biha qalbihi, hali ya kuwa ametakasa moyo wake na neno hili. Yusaddiqu biha lisanuhu, ulimi wake wayasadikisha yaliyomo ndani ya moyo wake. Illa fataha Allahu laha as-samaa fatkan, Allah atamfungulia mbingu, atampasulia mbingu mpasuko, ataifungua mbingu. Hatta yanzur ila qa'ilihi, mpaka apate kumtazama yule qa'iliha aliyesema hilo neno, mja wangu nani huyo kasema hilo neno? Min ahli al-ardi, katika watu wa ardhini. Wa haqqan li'abdi, na inakuwa haki kwa mja wangu. Nadhara ilayhi, ambaye nimenadhara ilayhi Allah, Allah amemtazama. An yu'tiyahu su'ulahu, kumpa alichoomba. Yani ni haki kwa mja ambaye atalisema hili neno akiwa amelitakasa ndani ya moyo wake, baada ya kuwa Allah amekushamfungulia mbingu na kumtazama mja wake huyo aliyesema hili neno, hali ya kulitakasa katika moyo wake na akasadiki kwa matamshi yake ya ulimi wake, kumpa alichomuomba. Wabomba nini Allah baada ya kusema hili neno la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, ukalisema ili hali moyo wako umelitakasa hili neno. Halafu ule utakaso ule kutoka moyoni ukasadikiwa na matamshi yako mdomoni, basi wewe utakuwa katika kupewa unachokitaka na Allah subhanahu wa ta'ala. Tumefahamiana vizuri. رواه النسائي في اليوم والليلة لكن بإسناد ضعيف. سند الحديثين سند ضعيف. ضعيف بشكل ميلتها. لكن هيا منير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول يا كتك حديث زنجين بالي بالي. تفهمين يا رسول. يقول يا ذكره يقول يا كتك حديث زنجين mbali mbali. Wa dalilu sitti, na dalili ya kusadikisha. Tukumbuke tushachukua علم يقين وإخلاص سوسار متاكد مشكور نجيا وصدق كما عن حدة سوسار كن نجيا صدق. قوله تعالى لقوليات الله تبارك وتعالى نسيما ألف لام ميم هذه الحروف أباط الله تبارك وتعالى أم زينزية كبادي آية كبادي سورة سكيونيش إعجاز القرآن nani maneno ambayo yaliwafanya makureishi washindwe kuelewa na washindwe kutengeneza Qur'ani ya kubumba, na hakuna anayejua maana ya haya maneno ambayo Allah wakati mwingine huyatamka kama moja akasema nun herufi moja, wakati mwingine akatamka kwa herufi mbili, sawa sawa, hamim, sawa sawa, aisin kwa herufi moja, qaf. Amezianza hivyo baadhi ya sura. Sura zingine akasema kaf ha ya ain swad. Hii inaonyesha i'jaz al-Qur'an. Alif lam mim. Baadhi ya wazushi hutengeneza tafsiri zao za kubumba za uongo. Nakumbuka zamani tukifundishwa na mashake wetu, Allah wasamehe, mwanake ujinga mzigo, walitufundisha alif lam mim kwamba alif maana yake ni Allahu. Sio liwaambia nani? Lam maana yake Jibril. Kwa sababu ni shena elo. Ni shena lam. Mim Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Haya tafsiri imetoa wapi? Ma anzala Allahu biha min sultan. Hajulikani kutoka wapi, maskini na ujinga wetu huo zamani tukawa tuhifadhi hivyo na sikasoma mbele za watu hivyo hivyo. Na tuwasomesha watu uongo huo hivyo hivyo. Lakini Allah akatujalia kwa rehema zake na fadhila zake, tukajua kama ulikuwa ni uongo na tulibebeshwa mizigo ambayo hatuijui ni mizigo ya namna gani. Akatuongoza katika sunna na tukajua kwamba tulikuwa tumebeba makorokoro yasiyokuwa na maana. Tumefahamiana vizuri. Na hizi ni katika aya ambazo mutashabi wewe huzitafsiri kwa kichwa chako na akili yako. Lakini mimi nakumbuka shake wakati atufundisha hizi aya asema, wajua Allah amesema wama ya'lam ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilm, alafu ile Allah akaunganisha warasikhuna fil ilm, na wengine wanaojua maana yake ni sisi tulobobea katika elimu. Allah wasame. Washakufa walimu zetu. Allah wasame. Allah wasame. Katika matatizo waliokuwa nayo haya. Tumefahamiana vizuri. Allah wasame. Manake walimsemea uongo. Kwa hiyo Allah anasema alif lam mim. Allah ndo anajua maana yake. Sawa jamani? Hizi herufi hakuna anayejua maana yake. Anayejua maana yake ni nani? Allah. Mtume hakusema maana yake, sasa wote wajuaje maana yake? Kama mtume hakusema wote wajua. Lepo useme kama Ahmadiyya, maana yake Ahmadiyya wanakuambia Mirza anajua fahamu ya Qur'an kuliko wengine wote duniani. Huyo mtume wao, huyo nabii wao, Mirza Ghulam Ahmad, Allah amemruzuku fahamu ya Qur'an. Mjinga mmoja akasema hivi, wajua historia yake wana kama wamezaliwa kwa dogo wanapenda kwenda msikitini. Kila watu wazetu wakimtafuta, Mirza yuko wapi? Baba yake yuko msikitini. Wakati historia inaonyesha kama jitu lilikuwa liovu, mlevi tena, anatumia mihadarati sana, mpaka Waingereza wakaweza kumtumia katika kuharibu dini ya Kiislamu. Mirza Ghulam Ahmad. Mfahamiana vizuri. Na wakaeleza baadhi ya mashuhuda kwamba alikuwa chooni. Ujamaa. Allah anasema ahasiba an-nasu, hivi wanadhania watu, ayutraku wataachwa tu hivi hivi, ayakulu amanna, waseme sisi ni waislamu tumeamini, waseme hivyo wataachwa tu, wahum la yuftanun, alafu wasipewe mitihani? Mtapewa mitihani, mtajaribiwa. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, na kwa hakika tuliwapa mitihani waliokuwa kabla yao, tuliwafitinisha waliokuwa kabla yao, kwa nini kuletewa fitna, mitihani inakuja, mitihani inakuja vipi? Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, kwa mitihani hiyo inapokuja Allah huwajua wa kweli kina nani. Wala ya'lamanna alkadhibin, na kwa mitihani inajulikana waongo ni kina nani. Tufahamiane vizuri. Kwa hiyo mnaweza mkao kama hivi bado mnakaa kwenye msikiti ambao kenchi zake za mikaratusi za mbao hazijulikani zikoje mbele wala nyuma, au sio? Siku mtabadilika msikiti wenu ukawa marumaru air condition, ndio mnaanza kujulikana kweli ndio nyie. Kwa hiyo msifikirie kwamba mitihani huwa inakuja kwenye tabu tu, kuna mitihani mingine mtu anapewa kwenye raha. Angaliwe wakati bado wewe maskini huna chochote, mashallah, hukatiki swala za jamaa msikitini, hukosi swala za sunna, zimejaa vizuri, umeona? Sasa Allah anakupitia kwenye mtihani na kufungulia riziki. Mtasali wakati mimi na pesa? Unaswali wakati hauna, au sio? Eh? Unaswali wakati hauna. Sasa ukishakuwa nazo unataka kufanya nini msikitini? Usichapata tayari. Kwa hiyo kuna watu wanapewa mtihani hiyo. Mimi namkumbuka kijana mmoja, Allah msamehe, na Allah mjalie atubie arudi katika haki. Alikuwa hakosi kwenye madaris misikitini wakati ule tunafundisha sisi. Tuko katika mambo ya kibida, Allah tusame. Wakati ule hakosi, kila darasa ukifundisha yupo, kila ukienda msikiti huu yupo, lakini pia mtu aitikafu sana misikitini, anasoma sana Qur'ani, anafanya sana nyiradi. Allah akamfungulia bwana. Kamfungulia neema. Ah, tujuzi kutoka wapi siri yake na Mola wake. Magari, miradi, maduka. Simsikitini akakatika. Tutaenda kufanya nini sasa? Pia ofisi yake huingii. Ofisi yake huwezi kumpata. Ukienda kuna watu wako mlangoni, wauliza, "Unataka fulani, wewe nani? Shida yako ni shida gani?" Hayupo. Akafikia hatua mpaka mama yake mzazi ndio alimpigia stop. Hana muda wa kuongea na mama yake. Akaanza kudhamini mamisi, akaanza kudhamini madisko ya watoto wanaofanya sijui kizazi kipya, mamisi wa mtaa wale, anadhamini yeye. Allah akampiga bakora, mpaka leo yuko jela. Allah msamehe atoke jela, huenda akatubia makosa yake. Kwa hivyo Allah anakupatia mtihani, kwa ukafikia mtihani mpaka maradhi sio haribikiwe. Mtihani ndio umefunguliwa tu. Ulikuwa watoa sadaka za Ijumaa Ijumaa, za kila sala wakija maskini nyumbani unawapa chochote. Huko gani kuomba naomba na aje jamani, muda wa kazi huu. Shaone? Yeah. Kama sisi maustazi ndio kabisa. Hata maskini ndio basikija kukuomba, nikuja kukusalimia tu. Ameanza kuja hapo. Mwisho tatichi hapa haramu, bado tabia hichi hapa haramu. Tutakuwa bila. Hawataki kuona kuja kuja ofisini hapa. Mkiwa akija mwambie mimi sipo. Mshaona? Sasa Allah anapoleta mitihani, lengo lake ni kuwapima wa kweli kina nani na waongo ni kina nani. Kwa hiyo msije mkafikiria mitihani ni kukosa pesa tu. Kupata pesa pia nao ni nini? Ni mitihani. Tumefahamiana vizuri? Allah sema wanabluukum bisharri walkhairi fitna, tutakujaribuni kwa khairi na sharri, na zote ni fitna, wa ilaina turjaun. Tumeelewana vizuri? Kwa hivyo katika hii aya kumuonyesha kwamba kukweli au kusadikisha hii kalima ni jambo linalohitajika katika maisha ya Muislamu. Wa qawluhu ta'ala, pia kauli yake Allah tabarak wa ta'ala anasema wa minan nasi, na miongoni mwa watu kuna watu, man yaqulu amanna, wanasema tumeamini sisi bwana, sisi wacha Mungu bwana, tuna imani, tumemwamini Allah, wa bil yawmil akhir, tumeamini na siku ya mwisho pia, wama hum bimu'minin, lakini kiuhalisia hawa watu hawakuamini, si waamini, waongo. Kwa nini? Yukhadi'una Allah, wanamdanganya Allah. Walladhina amanu, na wanawadanganya walioamini. Wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun, wala hawamdanganyi yoyote isipokuwa wajidanganya wao wenyewe, na wala hawatambui hilo. Kwa hiyo wewe humdanganyi mimi, wala humdanganyi ndugu yako mwingine Muislamu, wajidanganya mwenyewe na uongo wao. Wale unaposema umeamini ile hali hauiamini. Ukikaa na waumini wenzako, aamini wenzenu. Ukitoka ukienda kwa wale watu wako, uko na wale. Tufahamiane vizuri. Hii ni sifa ya wanafiki ambao walikuwa wakimdanganya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Utaona hao alipoeleza katika sura al-Baqara mwanzoni, alipoelezea sifa za waumini, akaelezea sifa za makafiri kidogo, lakini wanafiki kawasema sana. Kwa nini? Tabia yao ni mbaya zaidi kuliko tabia za makafiri wengine, na adhabu yao itakuwa mbaya hivyo hivyo. Kwa hiyo aya inaonyesha kusadikisha hili kalima la la ilaha illallah ambalo umelitamka mdomoni, unisadikishe ndani ya moyo wako, usadikishaji ambao utathibitishwa na matendo unayoyafanya. Tunafahamiana vizuri. Laysal iman laysal iman bitamani bitahalli wala bitamani, au sio? Walakin mawaqqara fil qalbi wa saddaqahu al amal, isadikishwe na amali. Wa min as-sunnah, na katika sunna, ma thabata fi sahihayn, ni yale maneno yaliyothibiti katika sahih al-Bukhari na sahih Muslim. An Muadh ibn Jabal, kutoka kwa sahaba Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu, an an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kutoka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, anasema mtume, ma min ahadin, hakuna yeyote katika waislamu, yashhadu an la ilaha illa Allah, anayeshahidilia kuwa hapana atakayekuwa mjua kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na akashahidilia kuwa Muhammad ni mja wake na ni mtume wake. Maanake Muhammad ni abdun la yu'badu, kama wanavyosema wanawachuoni, abdun la yu'badu, ni mja haabudiwi, sawa sawa. Wa rasulun la yukdhabu, na ni mtume wa Allah ambaye hapingwi, hakadhibishwi, anayosema ni ukweli. Hakuna mtu yoyote ambaye akitamka shahada ya la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqan min qalbi, hali ya kuwa ameisadikisha ndani ya moyo wake, illa haramahu Allahu ala an-nar, isipokuwa Allah akimharamishia mtu huyo kuingia motoni. Allah tujalie ukweli katika kalima hii. Muttafaqun alayhi. Kwa hiyo tumeona dalili za sifa, sawa sawa, kusadikisha hii kalima, kuisadikisha hii kalima na kuyasadikisha yaliyofundishwa na kuelekezwa na hii kalima. Usadikishaji wake unatakikana usiwe na kukadhibisha. Usiwe na nini? Usikadhibishe. Mengine yana ukweli bwana, sio yote unakubali tu, mengine ya uongo. Hakuna, hakuna la uongo kwenye dini, yote ni ya ukweli. Na wala mtume wetu hakuna tabia ya uongo, na hakuwahi kusema uongo. Tumefahamiana vizuri. Tumeelewa maana ya sidq. Wa dalilu al-mahabba yatamu ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin. Kuipenda hii kalima, kuwapenda walioishi katika kalima hii, kuwapenda wenye kuisaidia kalima hii, kuwapenda wenye kuitangaza kalima hii, kuwapenda wenye kuifanyia kazi kalima hii, sawa sawa, kuwapenda wanaoitangaza kalima hii, wanatangaza la ilaha illa Allah. Ukiitangaza hii kalima sharti utapiga vita shirki, au sio? Swali kabla ya kuendelea, tablighi wanaitangaza au haitangazi? Tablighi, jamaatu tablighi, wengine wanaita jamaatu tabdii, pote la uzushi, wanaitangaza hii kalima hawaitangazi? Jawabu, hawaitangazi. Kwa nini? Kwa sababu hawakatazi shirki. Tumefahamiana vizuri. Na kalima hii imebeba al-amru bi'ibadati Allah, kwanza kuamrisha watu wamwabudu Allah, na imebeba kuwakataza watu nini? Shirki billah. Imebeba an-nafyi wal ithbat. Imebeba kwanza ukataze watu ushirikina, au sio? Kuwafukisha watu na ushirikina. Na ukianza kaja ukataza ushirikina hapa mjini, ukitembea misikiti mingapi? Ukitaka kuzungumzia shirki hapa Tabora kwetu, utatembea misikiti mingapi? Ukifuka mitatu wewe mwanaume utakuwa umeongea kimafumbo. Lakini ukiongea kwa uwazi, ukiongea kwa uwazi, utaishia misikiti mitatu ile ile inayojulikana, ama ile misikiti ya wazee wenyewe. Mzee, sisi tunaamini washirikina ni Wakristo, hakuna Muislamu mshirikina. Nasema shekhe akizungumza maneno kama haya, hakuna Muislamu mshirikina, washirikina ni Wakristo na Mayahudi ndio washirikina. Ikifikia shekhe azungumze hivi, haya muumini atazungumza nini? Si hatari tena? Hiyo mimi nimemsikia shekhe mkubwa wa wilaya, tena naongea kwenye mhadhara, kwenye spika. Nisaidie. Hakuna mshirikina Muislamu. Mshirikina ni Mkristo au ni Myahudi. Nikasema huyu nikiendelea kukaa nitamjibu. Nikasimama nikaondoka. Nikamsikia endelea kufafanua ushirikina wao kumwabudu Yesu, Bikira Maria. Mwenda mbali hapa, tumekaa na wapiga ramli wako pembeni yako, wapiga vipande, wamekaa wachawi wote, wamekaa mbele yako hapa, wachawi wangaji wamejaa hapa. Hawa sio washirikina. Wanaosumbua watu wasilale ni nani? So wao na msikitini wanaingia pale jirani. Mwaka mmoja kulikuwa na ugomvi pale msikiti wa Al-Azizi pale, kulikuwa na ugomvi mkubwa, wanataka kutoa. Wakati ule mamamu ni wale wazee wale kuvuruki kile mzinani, vijana wakajifanya nganga, wanataka kuwatoa wazee msikitini. Wakafanya vurugu zile, jamaa mbili vurugu vurugu. Sasa kuna jamaa akapita kusalisha, hiyo anatamkia mwenyewe aliyotokewa na tukio. Sasa shehe si kajaji ule msikiti tena, yule bwana alikuja kusalisha, anasema ile kusujudu tu aliona mikono yake imekuwa mirefu mpaka inavuka msikiti. Sikaweka mikono kasuti, vidole vinapoka kichwa chake, hajaamini akilegwa kichwa hajasema Allahu Akbar. Ishia kwapo alivyoitoa chini ikarudi kawaida, alipenda sasa sirudi tena hapa msikitini. Sasa sema nini? Si hatari. Ule msikiti wa North ule tulikuwa tunabadilisha, ulikuwa unajengwa, tukiwa wadhamini wakasema tujenge, kuvunja pale kwenye kipe, tukakuta kuna pembe kubwa, pembe limefungwa kitambaa chekundu, limefungwa shanga. Alizika nani pale msikitini? Kama sio wazee wa msikiti, kama sio wazee wa msikiti. Hili mafundi, shehe njoo, mimi mwalimu wa madrasa pale North. Kaenda mwenyewe kashuhudia. Kabla uchewe wazee huo, hamna shida, ni mwaeni mtupe, wote washakufa. Naogopa vitu gani? Umeweka uchawi msikitini, msikiti wewe wa kwako, wewe mwenyewe unakufa, unauacha. Si ungeenda nao basi? Sasa unasema hawa sio washirikina. Na tuna hoteli wachawi msikitini. Au sio? Na Allah katulinda na shari zao. Kwa hiyo uwapende wenye kuitangaza hii kalima, kalima ya tauhid, la ilaha illa Allah. Na uwapende wale ambao wanaifanyia kazi hii kalima, yani wanalazimiana mafundisho ya tauhid ya la ilaha illa Allah. Leo mwana Muislamu anamchukia mwanamke aliyevaa hijabu, hebu sima hijabu hapo. Ni Muislamu anasali, mimi siwapendi hawa. Kwa nini mkeo mpaka upende? Kapende dada yako. Usi mwanamke wa mtu mwingine, wewe unataka nini? Mtu ajifunika, unaona macho tu. Sasa kuona kitu gani hivi? Wacha kuona nini? Sio hapo ya dada. mtu akipita na ndevu wamchukie, akivaa kanzu wamchukie, wataka avae vipi, akivaa kilemba unamchukia. Tunafahamiana vizuri. Kwa hiyo unatakiwa uipende hii kalima, uyapende mafundisho ya hii kalima, uwapende wenye kuitangaza hii kalima, uwapende wenye kuifanyia kazi hii kalima. Maanake wapende Waislamu wenzako. Tufahamiana vizuri. Sasa asema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asema Allah tabarak wa taala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada, kuna baadhi ya watu wamewafanya kinyume cha Allah washirika, vipenzi washirika wao hawa ambao ni mawalii na masharifu. Neno andad likitumika kwa mawalii, likitumika kwa malaika, likitumika kwa masharifu, masayyid, maulana, hawa wote ambao wana kijidaraja fulani vile cha imani, watumia neno la andad washirika. Kuna watu wamewafanya hao washirika, yuhibbunahum ka hubbillah, wanawapenda kama wanavyompenda Allah, wanawapenda kama wanavyompenda nani? Allah. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah, na wale walioamini mapenzi yao kwa Allah ni makubwa zaidi kuliko wao. Wamsikia mtu akisijua Mtume anaweza pia simsalia, au sio? Mtume katajwa pia asifanyi, simsalia. Akitajwa Abdul Qadir, la hawla wala quwwata, nakaribia kuruka kwenye paa. Qaddasa Allahu ruhahu, nini sasa? Mpaka wamshangaa, huu vipi? Katajwa Abdul Qadir Jilani. Tufahamiane vizuri. Wa qawluhu ma fi Allah, anasema katika kauli yake nyingine baada ya kauli hii ya Bakara 165, anasema katika maada aya 54, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, mkamsadikisha Allah tabaraka wa taala na mkakubali kumfuata na kumtii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, man yartadda minkum an dinihi, yeyote ambaye ataritadi miongoni mwenu akatoka kwenye dini yake, akaacha dini akaritadi, fasawfa yati llahu biqaumin, basi Allah atawaleta watu wengine, ataleta watu, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, wao Allah anawapenda na wao wanampenda, adillatin ala lmuminina, watu hawa watakuwa ni madalili kwa waumini wenzao, aizzatin ala lkafirina, lakini watakuwa ni wakali na majasiri kwa makafiri, yujahiduna fi sabilillah, watakuwa watu hao wanaipigania dini ya Allah tabaraka wa taala, wala yakhafuna laumata laimin, wala hawaogopi lawama za mwenye kulaumu kwenye dini, hawaogopi lawama za mwenye kulaumu. Wanasema ahlulilmi katika aya hii, wa mwanzo katika waliosimama ni masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pale alipofariki Bwana Mtume wakaritaji watu, wakaritaji watu Muhammad kafa, na walimtaji watu katika namna mbili. Kuna watu walivitaji wakakataa kutoa zaka, kuna watu walivitaji kwa kudai unabii, unabii Muhammad umekwisha sasa mimi pia ni nabii, na kuna watu wakarudi katika dini zao za ushirikina. Atakayetaji akaacha dini, Allah atawaleta watu, akamleta Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu wa man ma'ahu min as-sahaba, wakasimama kidete, wakapambana na waliohitaji, wakawapiga, wakawarudisha kwenye dini. Tufahamiane vizuri. Inaitwa kitalu lmurtaddin au ghazwatu lmurtaddin, vita vya waliohitaji. Katika ukhalifa wa Abu Bakr kaandaa jeshi la kuwapiga waliohitaji mpaka akawarudisha kwenye dini na dola ikatulia. Kwa hivyo mfano wa Abubakari wataendelea kuwepo, wapo na watakuja. Hii inaonyesha kwamba kama wewe utaamua kuacha dini, acha wewe, acha. Ulikuwa unasaidia dini, wamekuudhi msikitini, sitoi tena, acha usitoe. tunafahamiana vizuri. Watu wao wanakasirika wakiudhiwa. Kama mzee mmoja alitoa speaker msikiti wa Kanyenye pale, kwa mwingine watu amplifier kapeleka msikiti huyo. Sasa wajui misikiti yetu ya vijana wa Kiswahili na wakitoa adhana na kuwa fujo, yule mzee hasali. Sasa nakuwa kero, nikifika shuka, amka, fanya hivi. Kwa hiyo wewe, wewe utafanya fujo. Mimi nitawanyang'anya hiyo amplifier yangu. Sasa, wewe kaambia wewe, wewe tulisema amplifier tusitoe adhana. Mwisho ni pamoja hizo. Anasema ana ataenda kuwanyang'anya amplifier. Wakiendelea atawanyang'anya amplifier yake. Sasa ametoa sadaka kwa ni wasima. Abu Bakr. Kwa hivyo kuna watu wakiudhiwa kwenye dini wanajiania ile maudhi ya dini kama ni adhabu ya Allah, na wanaacha na dini kabisa. Mimi sitaki tena, na kwa vile nimestaafu dawa. Kuna staafu dawa. Kwa hiyo kwa dini nani kwenye dawa? Mpaka unastaafu. Na uliambiwa kuna umri wa kustaafu dawa. Miaka mingapi? Wengine wakikasirishwa, mimi nimejiuzuru, kuanzia leo mimi sio imamu tena. Wewe vipi? Kwa nini unajiuzuru imamu? Ah, watu hawaniheshimu. Sasa hata kuheshimiwa ndio usalishe watu. Bora umheshimu Mola wako aliyokuumba, anakuendeshia maisha yako, riziki yako, anakupa kila kitu anakufanyia. Bora hauja hajastaafu na yeye kwako. Kwa nini unastaafu kwenye kazi yake Allah Tabarak wa Taala? Mmeshasikia walimu wanastaafu eh? Walimu wa dini, sasa mimi nimejiuzuru, kuanzia leo sio khatibu wa msikiti, wala sio imamu, wala sio mwalimu. Sasa nitakuwa muumini wa kawaida. Sasa hii dini tusitishani. Sisi tunafahamiana vizuri. Wewe vipi tuondoka, au ataleta wengine wengi kuliko wewe, mafasaha kuliko wewe, wasomi wazuri kuliko wewe. Ondoka na elimu yako. Kakae mchikichini huko. Alafu uone umetakuwa nini. Utamdhuru nani? Allah anakulipa. Hivi kama sisi wote tukiacha kusali hapa tutamdhuru nini hao? Anadhurika? Kapunguza idadi ya wenye kumwabudu? Hakuna kitu kama hicho. Kwa hivyo watu watakao ritaji wakaacha dini, sawa sawa? Yeyote Allah atawaleta wengine. Yeye anawapenda na wale wanampenda Allah Tabarak wa Taala. Wanaipigania dini ya Allah Tabarak. Kwanza ni madhalili kwa Waislamu wenzao. Pole. Halafu wana nguvu kwa makafiri majasiri. Wanaipigania dini ya Allah na wala hawaogopi lawama za mwenye kulaumu. Wewe utalaumu mpaka utalala. Wenyewe wanaendelea na kazi. Tufahamiana vizuri. Tena. Wa mina sunna, kwa hii dalili ya mapenzi. Si watu wanapigana kwa vyama jamani au sio? Si mapenzi au kuna kingine kinachofanya mpaka wapigane? Yaani mtu yuko tayari kwenda kuvunja nyumba ya mwenzake. Kwa nini? Mpinzani wake. Mapenzi ya chama. Mtu anatembea kutoka hapa mpaka Sikonge kwa mguu. Anaenda kwenye mkutano wa chama. Si mapenzi haya. Kukaa msikitini dakika 15 anasinzia. Imamu akisalisha akizidisha tu. Mtu anasalisha mpaka twende sokoni anarudi hujaruku. Umeuliza kuna swala ya lipo uliona wapi? Kumbe imamu kazidisha tu. Kidogo tu. Kuna bwana mmoja alisalisha pale msikitini. Bwana sasa pole pole hivi. Unasalisha kama kile tarawih bwana. Pole pole. Sasa nika muulize yule mzee. Kwani mbona mimi niliposala bwana mbona kasalisha kawaida tu? Che. Lakini mimi nimesema subhana rabbil azim. Subhana rabbil azim. Subhana rabbil azim. Yeye bado karuku. Mpaka baraka yeye karuku. Sasa baraka yeye nje. Sasa sijui kasema ngapi yeye. Angalia. Hebu kali. Kasema la hawla. Sasa kumekuwa kazi ya ziada kukuelimisha huyu. Nikamwambia kwani wewe unakwambia mwisho tatu nani? Kwa hiyo ukisema subhana rabbil azim mara ya kwanza, subhana rabbil azim mara ya pili, subhana rabbil azim mara ya tatu, unanyamaza. Si ungeendelea? Kwa hiyo usio kuendelea. Nikamwambia hivi, hiyo tatu ndio kiwango cha chini. Nenda mpaka 100. Eh, ya kali. Haya bwana. Haya. Lakini mnakumbuka tunaambiwa na mshehe. Nikisalisha kuna wazee, kuna wenye shida, kuna wagonjwa. Kama sasa wagonjwa kwa sentensi tatu wanalalamika. Maanake yeye alipotamka hiyo subhana rabbi alazim, sipo nilipotamka mimi. Yaani katamka kama vile kashoti kwa mpaka. Subhana rabbi. Ukisema kwa sampuli hiyo ulipotamka wewe, hata akitamka yeye mara moja utaona kachelewa pia. Kwa sababu wewe unatamka kama vile herufi hazijulikani. Subhana, yeye mashehe ndio matupoteza nyinyi. Nyinyi mtupoteza mashehe nyinyi. Tuliambiwa kwa zamani itakuja. Ndio haya. Hii swala, yani hiyo swala sisi wengi tumeona kawaida. Sasa mtenzi yako wapi jamani? Wakati akitoka hapa aenda kukaa kwenye kahawa pale. Masaa yanakatika. Kwa hivyo mahabba yanahitajika juu ya hii kalima. Tunafahamiana vizuri. Wa min as-sunnah na katika hadithi ma thabata fi as-sahih. Ni hadithi ambayo inathibiti katika sahihi. عن أنس رضي الله تعالى عنه أبو يسمولي وأنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أما سمع أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما سمع ونبتم محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه من بمتاكم توكي ونايا وجد حلاوة الإيمان أتفاك لاذا أتام وإيمان أتسكيه لأتام وإيمان haya matatu ukiwa nayo utasikia utamu wa imani. Sijui kama tumeshaonja utamu wa imani. Sisi wengi hatujajua. Imani ina ladha yake. Hii fanya utaratibu, si kwamba utahisi kama imani yako kamepanda panda kidogo. Ukiwa kwenye ibada fulani faragha hivi hapo unajisikia, unaona kama leo kidogo nasikia kama imeongezeka kidogo. Hajatokea nyinyi hiyo hali? Kwa kama leo imeongezeka hivi. Sasa imani ina ladha. Ukipoingia inapoingia ile ladha ya imani, huwa hakuna kingine chochote unakihisi. Hakuna unachohisi. Na hakuna kizuri kitafikia pale, hakuna. Ndio ile unasikia sahaba akakatwa mkono, badala ya kimbie ashika bendera na mkono mwingine. Anasonga mbele. Wewe unashangaa. Hiyo vipi? Siakimbia, nakuja tu. Imani. Yaani imani huwa inaonyesha maajabu. Tunafahamiana vizuri. Imani inaonyesha nini? Maajabu. Imani ikizidi inaonyesha maajabu. Mtu anaweza kukwambia mlima wewe ukona kama ndio bonde. Kumbe ndio mlima. Ni kwa sababu ya imani. Wanachuoni walipokuwa walezea habari ya wale wachawi wa Firauni, kabla hawajawa na imani, walipoingia katika mubaraka wao na Musa, walimwambia Musa, walimwambia Firauni, wakaapa, wakalu bi'izzati Firaun, tunaapa kwa nguvu na ushindi wa Firauni. Hawajawa na imani hapo. Sawa sawa, tutashinda sisi hapa. Lakini pia wakamwambia Firauni, hebu tuambie tukishinda utatupa nini? Tamaa ya dunia. Akaambia mkishinda mtakuwa katika watu wa karibu sana na mimi. Kwa hiyo wakaingia katika mashindano na Musa wakiwa na tamaa ya dunia. Na wanayemuona anaweza kuwapa ushindi ni Firauni. Allah anasema wale wachawi walikuja na uchawi mkubwa. Yaani Allah anakuambia uchawi mkubwa. Kwa maana ya kwamba walikusanyana wachawi. Kama waambiwe wachawi wa Tabora wakusanyane. Alafu kila mmoja aonyeshe mbwembwe zake na daraja yake ya uchawi. Utakaokuwa ule mkubwa ndio waje nao. Kitu kama umeelewa? Maana wajau bisihrin adhim, wakaja na uchawi mkubwa. Na wakaapa kwa kwamba leo tutashinda. Kwa hili, ujamaa si mchana. Kwa uchawi huu hamna hata kama vile wewe useme East Africa hamna. Sasa wale wachawi wamekuja na uchawi wao kwa Musa. Falqaw hibalahum wa asiyahum wakatupa zile kamba zao na kimbo zao. He, ilikuwa kamba imeshikwa mkononi, ilikuwa fimbo imeshikwa mkononi, ilikuachiwa kupika chini likawa bonzi la joka. Wewe mtu wa joka gani mkubwa? Unaimbiwa wewe mkubwa. Ndio mfanye huyo. Yale majoka yakaanza yanatembea. Musa akaingia hofu. Faujisa fi nafsihi khifatan. Ikaingia hofu katika nafsi ya Musa. Ni ya kimaumbile hii hofu. Sawa sawa. Lazima uogope au uogope nyoka. Akidondoka hapa mnakaa. Si mtakimbia wote. Musa ikaingia hofu. Allah akamwambia la takhaf. Usiogope. Watulia tu. Usiogope. Musa kathibiti. Kaambiwa na nani? Na Allah, usiogope. Hakuogope. Majoka yatembea. Musa tazama, ba, tupa fimbo yako chini na wewe. Alipoiachia ile fimbo yake inafika chini, si yale majoka makubwa. Alafu ile joka la Musa, nyesi mungu na uchawi wa nyoka. Akiwaleteeni uchawi wa moto, itakuwa tofauti. Au sio? Ili muamini mwaletewa uchawi ule ule wa kwenu, ndio mjijue nyesi chochote, si lolote. Joka la Musa lile likaanza kumeza kimoja kimoja. Kimoja kinaingia. Kingine kinaingia. Likaweza vyote. Ah, wacheza sana. Huyu sio mchawi. Huyu sio mchawi. Hii ni muujiza. Fakharu lahu sujjada. Wote kuporomoka wakamsujudia Musa. Qalu amanna bi rabbi Haruna. Tumeamini Mungu wa Haruna na Mungu wa Musa. Tumeamini. Huu sio uchawi. Wachawi wanamwambia Firauni, huu sio uchawi, huu ni muujiza. Firauni anamwambia huu ndio mkubwa wenu kwa kufundisheni uchawi. Alipowaita mwanzo aliwaamini. Sasa wako kaamini, wewe usije kuamini. Firauni akawakataa waganga wake. Na hizi ndio watokeaga washirikina pia wao. Eh. Natokea ni washirikina. Musa alipoishika fimbo, kamshika nyoka ikawa fimbo. Nifahamiana vizuri. Baada ya pale Firauni aliwaambia wale wachawi, nitawaueni mimi na huyo Musa wenu. Tena nitawaua kwa kukata kiungo kimoja baada ya kingine. Wakamwambia fanya uwezalo, tumemwamini Mola wetu. Imani imebadilika. So ile tena ya mwanzo kwa muujiza walipouona ule imani yao kwa nini? Ikapanda. Ilipopanda imani yao wakawa tena hawaangalii tena nafasi ya Firauni. Wanaangalia nafasi ya nani? Ya Allah. Kwa imani inalala. Imani ikishapanda huogopi chochote. Huogopi chochote. Bali kitakachokupata katika wakati ule unakifurahia. Ukisoma katika tarehe ya sira ya mtume wa vita, utaona vijana wadogo walikuwa wakiangushana mieleka ili na wenyewe waende wakashiriki. Mtume anambia, atakayemwangusha mwenzake tunaenda naye. Vijana wakuja na mieleka. Watoto hao, watoto wadogo. Wengine wanapiga pale mtume wanachuchumaa. Yaani mtu anachuchumaa anakana yeye mrefu mkubwa. Mtume asimwache. Sisi leo tukiambiwa tusimwambie basi. Sasa ni imani hiyo sio kingine. Kwa hiyo imani huwa inaonyesha miujiza, ina utamu, halawa ya imani. Ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu. Ni kuwa Allah na mtume wake wawe ni vipenzi kwako kuliko kingine chochote. Umpende Allah kuliko unapopenda kitu kingine chochote. Umpende mtume kuliko unapopenda kitu kingine chochote. Kwa mtume akisema baba akilia sawa na asilie sawa. Mtume kafanya nini? Kasema. Au amesema. Hakuna kingine tena baada ya kuwa mtume kasema. Tumefahamiana vizuri. Yaani baada ya Allah na mtume hakuna kingine. Kwa hiyo mapenzi ya Allah na mapenzi ya mtume yawe kwako ina nafasi kubwa kuliko mapenzi ya kitu kingine chochote. Ukifikia hiyo hatua utasikia ladha ya imani. Kwa sababu utafurahi. Tufamiana vizuri. Utafurahi. yatakayokupata kwa ajili ya Allah utafurahia. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa mtu wa kwanza kusoma Qur'ani hadharani baada ya Mtume Muhammad SAW. Mtu wa kwanza katika masahaba ilipoteremka Suratul Rahman akaondoka kwenda kwa Kaaba. Makuraishi wamejaa, makundi yalikuwa kijiwe chao kile. Sisi kupumzika kupiga story ni pale. Wamejaa pale akapanda kwenye kilima. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nani huyo? Anakuja kuwa uvi. Bismillahir rahmanir rahim. Kuinua kichwa na kaona kwa jamaa Abdullah ibn Mas'ud. Wakimwita mchunga kondoo. Ar-Rahman, kaanza kusoma sura Ar-Rahman. Ala kumsimamia bwana. Wakampiga. Utuudhi sisi. Msahaba wenzake aliporudi kapigwa kachakaa. Wakaanza kumpa kula kwamba mkichaka na kesho niende nitaenda. Yeye anafurahi kuudhi wale kwa kuwasomea Qur'ani. Kwa hiyo waambia wenzake waliompa pole ya kupigwa, mkitaka na kesho niende pia, nitakwenda nikawaudhi tena. Niende. Yaani tunapenda kupigwa kwa ajili ya Allah. Na wewe wachukia usitukane kwa ajili ya Allah. Wachukia usinyoshe kidole kwa ajili ya Allah. Maana wewe hujampenda baba. Nikiwapo kwamba sinyoa hizo mwanamume wangu na niambia mbona usikuwa mbaya hiyo. Nyoa basi kwa kijana na kwa kama mzee. Aya mke wangu nimesikia kesho asubuhi saluni bwana nitindie hizi. Acha kidogo. Eh? Au hiyo hiyo. Tayyib. Wa yuhibbu al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Na ampende mtu asimpende isipokuwa kwa ajili ya Allah. Wewe ukimpenda mtu mpende kwa ajili ya Allah. Sio mpende kwa sababu kakununulia chipsi. Mpende kwa ajili ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na ukimchukia unamchukia kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah. Sio unamchukia tu kwa sababu sio kabila moja, hamkutoka mji mmoja. Acha mapenzi ya sampuli hiyo. Mpende mtu kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah. Hilo jambo la ngapi? La pili. Haya, mfano mgumu kuliko yote. Mfano mgumu kuliko yote. Umemuoa mwanamke anavaa hijabu vizuri, sawa sawa? Anasali sala tano vizuri, sawa sawa? Anajua kusoma Qur'ani vizuri, sawa sawa? Lakini tatizo lake ni kwamba tu tatizo lake tu ana umbile fulani wewe hujalipenda. Bwana mimi nimekuacha. Hivi umeshindwa kuthamini ile dunia. Kwamba huyu ni mwanamke anaswali, anafunga, simefahamu ile, anavaa sara, anasoma Qur'ani. Waulizo, kwa nini umemwacha? Simpendi. Na ulipomuoa mwanzo, wajua nilazimishwa tu, basi nilikuwa na haja ya kuoa na taraka kabii nione tu, ila ilikuwa hamna budi nisije kuingia kwenye zina. Hawapo sasa wanaume sampuli. Hawapo. Sema tuko au sio nyie? Allah kashawaongoza, alhamdulillah nyie hamu. Wewe ni unapata mwanamke anaswali, haumpigizi lele, ushasali. Huli ile swali wewe hulijui. Ushasali, ile swali hulijui. Mbona uje baftara, ile swali hulijui. Yaani wewe una mengine madogo madogo tu ya nyumbani, eti unajua alikuja nilinunua nyanya shilingi 1000 akaunga zote. Ni mwache 10 siku mbili yote kaimaliza. Kwa mwache kwa hili tu. Kwani wewe hujawahi kutumia 10 kwa dakika moja wewe katika mizunguko yako? Hujawahi. Ni mwache mwanangu kwa shilingi 10. Yesi ni mwache 10 ya matumizi siku moja tu imeisha. Mbona mkili yani na israfu huyu? Inna Allah la yuhibbu al-musrifin. Acha ubahili bwana wewe. Eh? Acha ubakhili. Pia Allah hawapendi mabakhili. Unajua hivyo? Wewe unajulikani unacho au unajulikani huna? Wewe sote wewe huna. Maisha gani haya? Kwa hivyo ukipata, ukimpenda mtu, mpende kwa ajili ya nani? Nakumbuka Imam Malik, baba yake mzee Malik, Malik ibn Anas, Imam Malik. Baba yake mzee Malik, mzee Anas, alipomuoa mama yake. Alipokwenda kwa mkewe, yule mwanamke akajiona hadhi yake na yule mzee tofauti. Sipo hiyo hali. Yaani kuna baadhi ya watu hii grade yangu mimi ni zero. Yule yuko A. Sifanani naye. Basi alipoingia yule bwana mumewe, yule mwanamke akamwona kana kwamba uchangamfu wake si mzuri, akamshika miguu yake akamwambia, ninakuomba usiniache, kama hukunipenda huenda Allah atakuruzuku kutokea mimi, kutoka kwangu mtoto aliyekuwa mwema. Maneno mazito sana. Basi akaendelea kuishi naye, afu Allah akamruzuku Malik ibn Anas. Ito imamu darul hijra. Shelewa. Wewe midamu na dini, usimwache mwanamke midamu na dini. Zitokee sababu kubwa, sababu kubwa hazizuiliki, hazirekebishiki. Hakuna lawama ya kuachana. Lakini jambo la kuachana lisiwe karibu. Kwa hiyo tupendane kwa ajili ya nani? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakraha an ya'uda fil kufri, na mtu achukizwe kurejea katika jambo la ukafiri. Yale mambo yako ya zamani yale zilipendwa. Uruchukia kurudi kule. Kama unaonekana mrudi tena kijiweni. Suli toka leo huko. Siku moja moja. Acha uchukie kurudi katika yale mambo ya ukafiri ya zamani yale. Baada ya anqadhahu Allah minhu, baada ya kuwa Allah amekuokoa. Kama yakrahu an yuqdha fi an-nar, kama mtu anachukia kuingizwa katika moto. Kwa mtu akiwa anakurudisha katika yale mambo yako ya zamani, tafadhali. Huko bwana mimi sitaki kabisa kusikia habari. Kwa nini? Ushatoka huko, Allah amekunusuru, umetoka huko. Umefahamiana vizuri. Kwa hiyo uchukie kurudi katika yale mambo yale. Maana unajua wale wanasema ukafiri, mtu akafiri hapa ukafiri kwa ule washirikina, kwenda kwa waganga. Wewe mambo ya maasi ulikuwa nayo zamani? Sawa sawa. Allah amekusaidia, umeshatoka, chukia kurudia huko, kama unapochukia kuingizwa katika nini? Katika moto wa jahannam. Haya mambo matatu ukiwa nayo utasikia utamu wa nini? Utamu wa imani. Utasikia ladha ya imani. Kwa hiyo tunaonyeshwa katika aya hizi na hadithi hii, kuna kitu kupenda, kuipenda hii kalima. Wapende Waislamu wenzako, tufahamiane vizuri. Wapende Ahlus Sunnah wa Jamaa wenzako. Yaani ikitokea jambo baina yako wewe na mwenzako, uwe mwepesi wa kusamehe. Kwa sababu aliyokukosea ndugu yako, na usifurahie ndugu yako kuonekana kwamba huyu ndugu yako aingie motoni kwa ajili yako. Leo nilikuwa nikisoma habari moja ya Imamu Nawawi. Jamaa akaja akamwambia kilemba, akampokonya mwizi. Cho. Kibaka. Sasa Imam Malik anamfuata yule bwana, anamwambia hivi, sema labbaika, kubali kwamba, Imam Nawawi, kubali kwamba nimekupa hicho kilemba. Mimi nimekupa, hebu kubali bwana, nimekubali kupewa. Usimjibia. Jamaa anakimbia. Mpata, sio bwana mpata, mwizi, mwizi. Bwana nime, hicho kilemba mimi nimekupa. Unaweza. Kwa nini unajua? Asili akaingia motoni kwa kilemba chake. Yaani huyu kilemba changu isiyo sababu ya kuingiza motoni huyu. Kama Waislamu wa leo wangekuwa hivi, mpaka wangeacha wizi. Mpaka wote wangeacha wizi. Wewe ndio unajipesi. Jipesi. Kwa mtu akiwa Muislamu, onyesha ile mapenzi ya Uislamu kwake. Onyesha ile huruma ya Uislamu kwake. Usipende aangamie. Ana aibu, usipende kumtangazia aibu yake. Ndugu yako yule Muislamu, jalia ile aibu ya kwako. Unamwona yule? Usirogwe. Vipi? Ukimkaribisha nyumbani, la la la la. Usitoke, baki hapo. kama anasimama hivi. Sasa unamwambia huyu atakusaidia nini? Zaidi ya kukunja heshima ya ndugu yako Muislamu. Basi kwa mtu ukitembea kama umevaa nguo kumbe hujavaa, na yeye unaweza masikia kuna mtu mmoja tu kwenye kilemba ndio anaiba, au sio? Lakini ile kilemba wao tunasibishiwa wizi. Kama vile wanaposema leo, wanawake wanajifunika malaya hawa. Kumbe walimuona mmoja tu. Na yeye pia alikuwa ni malaya, ndio tabia yake. Lakini akapitaje? Bora avae hivi ili afanikiwe kuingia kule. Tufahamiane vizuri. Ikawa sababu ya kuwachafua wanawake wote. Hivi hawa wanawake wanaovaa stara na wasiovaa stara, wanaongoza kwa umalaya wewe. Lila. Malaya watakuwa ni sio sababu sana ndio wengi jamani. Sasa nyinyi mlimuona mmoja tu basi ningekuwa tu siku wanawake wote. Kaiba mmoja kavaa kanzu basi wavaa kanzu wote wezi. Tumefahamiana vizuri. Kwa hivyo tupendane kwa ajili ya nani? Na tuchukie kurudi kule nyuma. Kama tunapochukia kurudi kwenye nini kuingia wapi? Leo unapata bahati kwa darasa la sunna. Eti kesho waonekana umeenda kwenye maulidi. Eti kesho unataka pia una gawa chawi kilioni. Jamani, si umetoka huko wewe? Kitu gani kile cha kupanda kwenye masinia kwa gawa? Mimi si ni na gawa tu. Hebu mtu msiba wa kaka sasa utanielewaje nyumbani? Ala. Nyumbani kwa utakuelewaje? Wakati hapa akiwa anakuchoma nyumbani kwa atakuja kukusaidia. Mmenielewa ndugu zangu? Kwa hiyo tukitaka tusikie ladha ya imani, Allah na mtume wake wao ni vipenzi kwetu kuliko watu wengine. Sawa sawa, tupendane kwa ajili ya nani? Ajili ya Allah. Tuchukie kurejea nyuma katika yale mambo yetu ya ukafiri yale ya mwanzo tuliokuwa nayo. Kila mmoja ana kwake na siri yake, au sio? Baada ya kuwa Allah ametuokoa kututoa kule kama tunapochukia kuingizwa katika moto, tukiona haya matatu tutasikia ile ladha na mapenzi ya imani. Atuwafikishe Allah tabarak wa taala na tujalie kuwa ni katika waumini wa kweli. إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تبيت وانزع الامتياز.